السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يبزنكوني وفي إسلام tumekusanyika katika muhadhara huu ambao umetangazwa kwa nyakati tofauti tofauti, kadhalika na kuainishwa unwani ya muhadhara, yani kubainishwa kwamba muhadhara utazungumzia kitu gani au utahusu jambo gani. Na kwa kukumbusha, muhadhara wetu utahusiana na man humul khawariju, ni kina nani makhawarij. Maudhu hii imezungumzwa sana, hususan katika miaka ya karibuni hii iliyopita. Maudhu hii ilikuwa ikizungumzwa sana kwa sababu ni jambo ambalo lilituswibu wengi katika Waislamu katika hizi nchi za Afrika Mashariki, nalo tuliingia nao tuliingia katika mtihani, au nasi tuliingia katika mtihani wa jambo hili. Kwa hiyo ikawa ni wakati wa kubainishwa jambo hili, walillahi alhamd likazungumzwa sana. Lakini si vibaya ikiwa litarejewa kuzungumzwa kama ni sehemu ya atadhkira, kumbushana. Na tunaposema kwamba ni maudhu ambayo ilizungumzwa sana, hii haimaanishi kwamba makhawariji hawapo, kwa sababu jambo limezungumzwa, kwa hiyo limefahamika katika jamii na hakuna makhawariji. La, bali wako watu ambao bado wana itikadi hizo za kikhawarij, kwa sababu khawarij ni kusifikana na sifa fulani, basi wewe unakuwa ni katika wao. Kwa hiyo wako watu bado wana auswafu hizo, wana sifa hizo, japokuwa jambo lilizungumzwa sana, lakini sisi tunafanya kama vile wanavyosema Waarabu, at-takrar yaj'alu al-himara faqiha, kurejea rejea basi humfanya hata punda akawa ni mwelevu, wakati punda ni katika wanyama wazito mno kuelewa. Lakini kwa sababu ya takrar, kila siku njia hiyo hiyo anapita kuelekea wapi? Shamba, kwenda kubeba mizigo. Kwa hiyo siku katika masiku, ukimfungulia tu katika banda, utaona anaongoza njia ile. Kwa hiyo kilichomfanya awe faqih, kwa maana aweze kuifahamu njia, ni lile jambo la at-taqara. Kwa hiyo hii haimaanishi kwamba wale ambao wazito kuelewa kuhusiana na huu khawari kwamba tunawafananisha na mapunda, kwamba waelewi, kwa hiyo tunarudia rudia, huenda punda naye akaelewa. Hatukusudii hivyo, bali tunakusudia kwamba atakrar, kule kurejea rejea, ni jambo ambalo lina faida hata kwa yule ambaye ni mzito kuelewa. Ukirejea anaweza akawa ni mwelevu, kama wanavyosema Waarabu, atakraru yaj'alu al-himara faqiha. Kwa hiyo tunairudia na tutaendelea kuirudia, tutaendelea kuirudia maudhui hii ambayo inahusiana na ukhawarij. Man humul khawarij? Kina nani makhawarij? Lughatan, katika upande wa lugha, khawarij ni jamu kharij, ni wingi wa neno kharij, na wengine wanasema khariji kwa kuweka ya unisba, ambayo au ambalo neno hili mushtaqun min al-khuruj, linatokana na neno al-khuruj, kutoka. Hii ni maana katika upande wa lugha. Ama katika upande wa istilah, tunaposema al-khawarij, humu alladhina, hao ni wale ambao kharaju ala amiri almu'minin Ali, ni wale ambao walifanya khuruj, walifanya uasi, wakatoka katika twaa ya amiri almu'minin Ali, liqitalihi radiyallahu ta'ala anhu, kwa ajili ya kupambana naye, kupigana naye. Na si hivyo tu, bali watu wa tarikh wanasema kuhusiana na hawa makhawarij, si kupigana naye vita, bali walimkufurisha, wakamtoa katika Uislamu Ali ibn Abi Talib na wengineo katika masahaba kama Abu Musa al-Ash'ari, Muawiya ibn Abi Sufyan, Amr ibn al-As na wengineo ambao walikuwa wakiafikiana na hawa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, wakawatoa katika Uislamu, wakawakufurisha. Bali si kuwakufurisha au kumkufurisha Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, bali wakamuua akiwa anaenda msikitini swala ya alfajiri, wakamuua makhawarij. Kwa hiyo hawa ndio ambao wanaitwa makhawarij, lakini haiishii tu kwa watu hawa, bali kila yule ambaye atasifikana na sifa za makhawarij. Taarifu hii ya istilah kwamba makhawarij ni wale ambao walifanya khuruj kwa khalifa Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, ni taarifu ambayo imetolewa na wanachuoni wengi wa zamani na wa sasa. Zamani kina Abu al-Hasan al-Ash'ari na wengineo katika ahlul ilm, kadhalika wa zama hizi kama kina Ibn Uthaymeen al-Allama, Ibn Baz, Sheikh Fawzan al-Doktor ambaye yuko hai na wengineo katika ahlul ilm, wanaeleza makhawarij kwamba ni watu wa tamthili hii. Lakini tumesema kwamba makhawarij haiishii kwa wale tu waliofanya khuruji kwa Ali ibn Abi Talib, sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mmoja katika al-khulafa ar-rashidun, haiishii kwa wale tu, kwa sababu khawarij ni zile awsaf ambazo mtu atakuwa nazo, basi naye anaingia katika kundi hilo. Anasema al-Imam Ibn Hazmi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wan Nihali, anasema akieleza kutangaa kwa hili jina la khawarij kwa kila ambaye atasifikana na sifa zao, anasema hivi: al-khariji, kharij ismun yalhaqu kulla man ashbaha al-kharijin ala al-imam Ali, anasema kharij ni jina ambalo linampata kila yule ambaye ashbaha al-kharijin, aliyefanana na wale ambao walifanya khuruj ala al-imam Ali, kwa Imam Ali ibn Abi Talib, washarakahu, na akawa huyo ni mwenye kushirikiana na makhawarij fi araihim, katika rai zao. Yani rai na itikadi za makhawariji wale na manhaji zao. Yeye yuko hivyo hivyo, basi jina hili linamuingia na yeye, linamuenea na yeye. Akasema washarakahum fi araihim, akashirikiana nao katika rai zao, min inkari tahkimi, kuanzia kule kukataa kwao tahkimi, wakamtia katika ukafiri Ali ibn Abi Talib kwa jambo la kufanya la kukaa wakafanya sulhu na kufanya islah, wakasimamisha mapambano ambayo yalitokana na fitna ya kuuawa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ikaingia fitna hii mpaka ikapelekea kuuana masahaba. Kwa hiyo yeye katika jambo la tahkim kwa ajili ya haqni dimai muslimin, kuhifadhi na kuzilinda damu za Waislamu, wakafanya hukumu wao baina yao kwa ajili ya kusuluhisha na kumaliza lile tatizo. Kwa hiyo wao wakamkufurisha Ali ibn Abi Talib kwa jambo hilo na kila aliyeafikiana nao. Kwa hiyo yeyote ambaye atashabiana na wao akashirikiana na wao katika rai zao, min inkari tahkim, kutokana na kukataa jambo la tahkim, wa takfiri ashabil kabair, na kuwakufurisha wenye kutenda madhambi makubwa, kwamba kila anayetenda dhambi kubwa huyo ni kafiri. Wal khuruj ala a'immatil jawri, kadhalika kufanya khuruj, kufanya uasi kwa watawala waovu. Mtawala akiwa muovu, wao wanawajibisha kufanya uasi, kuingia msituni na kufanya mapinduzi. Kwa hiyo kila ambaye ataafikiana na rai hizi za makhawarij na itikadi hizi ambazo walikuwa nazo wale wa mwanzo waliofanya kurudi kwa Ali ibn Abi Talib, kila ambaye atashabihiana nao na akashirikiana nao katika hizi itikadi na hizi rai na hii misimamo na huu mwenendo, basi na yeye jina la ukhawarij linamuingia au linamuenea. Haya ni maneno ya al-Imam Ibn Hazmi al-Andalus katika kitabu chake Al-Faslu fil Milali wal Ahwa wal Milali. Kwa hiyo makhawarij, ndugu zanguni, ni watu ambao wana auswafu hizi, kuwakufurisha Waislamu kwa sababu ya madhambi makubwa, ambayo si kufuru kubwa wala si shiriki kubwa, mujarradi wa kuwa ni kabira min kabair dhunub, wao wanakutoa katika Uislamu na kuhalalisha damu yako, kuhalalisha mali yako, kadhalika kufanya khuruj kwa watawala endapo watakuwa na maovu. Hizi ni katika miongoni mwa auswafu za makhawarij walikuwa nazo wale wa mwanzo, na ndio maana walimkufulisha sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Ali, kadhalika wakamuua na wengineo katika masahaba ambao wao waliwakufulisha na wakayafanya mengi mabaya juu yao. Lakini makhawariji hawa wao wakawa wanajisiri, fakanu yatatataruna bisitari jihad, hawa makhawariji wakawa wao wanajisiri kwa sare ya jihadi, kwa sababu ni neno zuri, ni ibada adhimu katika Uislamu. Kwa hiyo wao wakajificha na kujisiri kwa hili, kwa hii sara ya jihad. Kwa hiyo Muislamu anaposikia kwamba wale ni mujahidin, ni watu ambao wanaipigania dini, anaona wale watu waheri, ni watu wazuri, wanataka Uislamu uwe juu, wanataka dhulma ziondoke kwa Waislamu. Kwa hiyo wao wakajificha kwenye jina hili au kwenye jambo hili la jihad, wakati wao wana mabaya haya ambayo yamewafanya wao kuwa makawariji. lakini wakajivika au wakajivisha vazi la jihadi ili waonekane wema mbele ya jamii ya Kiislamu. Kwa hiyo hapa itatubidi tuguse na masala haya ya jihadi, ijapokuwa maudhui yetu ilikuwa ni kina nani makhawariji, lakini kwa sababu wao wanajificha kwenye vazi hili au hii sara ya jihadi, itabidi hapa kuna ulazima au umuhimu wa kuzungumza vile vile hili jambo la jihadi. Wao wamejificha katika hii jihadi, jihadi yao al-mudhayyaf, jihadi feki, ambao wamepotosha jambo la jihadi, limekuwa tashwishi, ni kuuchafua Uislamu na Waislamu. Watu wakaona Uislamu dini gani hii? Waislamu ni watu gani hawa? Kwa sababu wao kupotosha jambo hili la kisheria au ibada hii iliyokuwa adhim katika ibada za Kiislamu. Wao wakapotosha katika jihadi mambo mengi, lakini tutataja kama mambo matano. Wakapotosha aqsamul jihad, kadhalika marahilul jihad, kadhalika shurutul jihad, kadhalika shurutul mujahid, kadhalika shurutul mujahid. Mambo mangapi hayo? Matano. Wakapotosha mgawanyiko wa jihadi. Wao hakuna jihadi isipokuwa kushika upanga au kushika silaha ukaua. Hawakuchunga aqsamu jihad ambazo sheria imeziweka. Wakapotosha katika jambo hili la kwanza. Kadhalika maratibu jihad, maratibu za jihadi, wakati gani wa kupigana, wakati gani watu wajizuilie kupigana. Wao wakapotosha jambo hili. Wao muda wote wanazungumza jihadi ni mapambano ya silaha. Kadhalika wakapotosha kwenye shurutul jihad, ili jihadi iwe ya kisheria shuruti zipi zinatakiwa zienee zitimie, wakapotosha. Kadhalika wakapotosha shurutul mujahid, sharti za yule mwenye kupigana jihadi wakazipotosha. Kadhalika shurutul mujahid, shurutul mujahidi, sharti za yule mwenye kupigwa jihadi naye wakapotosha. Wao wanauaua tu. Tukianza na jambo la kwanza, aqsamu jihadi, si tunajua kwamba katika Uislamu katika jihadi kuna aqsamu. Jihadi ya nafsi, wao usikii wakizungumza jambo hili kwamba mtu kufanya juhudi kupambana na nafsi yake akaisimamisha sawasawa katika swaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuisomesha ilmu ya kisheria na kuyafanyia kazi yale anayoyasoma, na dawa kuwalingania wengine na kufanya subira katika ilmu, katika kufanyia kazi na katika kufundisha au kufikisha, wao jambo hilo ukuti kwao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika hadithi aliyopokea al-Imamu Tirmidhi, kadhalika as-Tabarani, kadhalika Imam Ahmad, al-Hakim na wengineo katika wanachuoni wa hadithi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'ati Allah, na mujahid ni yule mwenye kufanya juhudi juu ya nafsi yake akapambana nafsi yake katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna jihadi ya nafsi, kupambana na nafsi yako ukaisimamisha katika taa. Haiwezekani mtu ikiwa mchafu wa itikadi tauhid, hakuna katika moyo wake shirki, shirki ndio zimejaa, matendo yake ya uzushi, hajasimama hajastakimu katika sunna, vipi ataweza kupambana na adui wa mbali? Adui wa karibu yake amemshinda, nafsi yake imemshinda, vipi ataweza kupambana na mwingine? Uislamu haushindi kwa sababu ya nguvu ya maadilia vitu, basi na nguvu ya kiimani. Na ndio maana ikawa jihadi inaanza juu ya nafsi, kadhalika jihadu shaitani. Wao usikii jambo hilo wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, inna shaitana kana lilinsani aduwwan mubina, hakika ya shaitani amekuwa kwa mwanadamu ni adui wa wazi. Allah anatangaza kwamba shaitani ni adui. Kwa hiyo ikiwa mtu kila siku ni mwenye kuogoleshwa katika madhambi, katika bid'a, katika shirki na shaitani, huko hawezi, vipi anaweza mtu huyu kusimama akapambana na maadui na akaweza kuvuta nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtu wa tamthili hii. Kwa hiyo wao aksamu jihad hukuti kwao, wao wakizungumza jihadi wana basi ni kupambana na makafiri. Usikii wakisomesha na dini, unakuta mwingine hata Qur'ani kusoma shida, kwambia tusoma mpaka lini bwana, tunasoma watu wana makafiri wanatudhulumu. Kwa hiyo wakapuuza kufundishana akida, kufundishana sunna, wakayapuuza na kuyabeza, wakaita wanachuoni kwamba ni wanachuoni wahedhi na nifasi, kwa sababu wao wakizungumza wanazungumzia na wapi dhuhudhu. Umeona bana, wanazungumzia masala ya hedhi, masala ya nifasi, ahkamu yake, husikii wanazungumzia jihad. Wakati ukisoma vitabu unakuta masala hayo, soma vitabu vya fiqh, ila kuna ni kuna abewa, kuna koto, utakuta kitabu tahara, kitabu swala, kitabu zaka, kitabu alhajj, wanachuoni wengine baada ya kitabu alhajj wanakuja kitabu albuyu, kitabu nikah, kisha unakuta kitabu jihad. Bali wako waliobeza hizi aksamu jihad. Mmoja katika wazungumzaji wao, nani mnaweza mkawa mnamjua mtu huyo, yeye akawa anasema Waislamu wanaigawa jihad lakini hawaigawi sawa. Aliyesema kutiba alaikumul qital ndiye aliyesema kutiba alaikumus siyam, lakini usikii wanaigawa saumu, wao wanagawa jihadi. Kuna jihadi nafsi, sijui jihadi shaitani, sijui jihadi nini. Anazungumza kwa kubeza kana kwamba jambo hilo halipo, au kwa wao halipo. Huku ni kupotosha. Jihadi ina aksamu. Akazungumza kwa kejeli namna hii kwamba mbona mnagawa jihadi alafu mgawi saumu, wakati aliyesema kutiba alaikumus siyam ndiye aliyesema kutiba alaikum qital. Sasa mimi nawauliza, hivi wanachuoni hawajagawa saumu kama anavyosema huyu bwana Abu Dorogo ndiye mwenye maneno haya? Saumu haijagawiwa na wanachuoni? Saumu ya wajibu ile yenyewe wanachuoni wanaigawa, kwamba kuna saumu ya Ramadhani, kuna saumu ya nadhiri, kuna saumu ya mtu ambaye amevunja kiapo, na nyinginezo katika saumu za lazima. Hiyo ni katika upande wa saumu za wajibu. Kadhalika katika saumu za tatawu, saumu za sunna, kuna ayyamul bidh, kuna yaumul khamis wa yaumul ithnain, kuna thalathatu al-ayyam min kulli shahr, kuna saumu ya arafa, kuna saumu ya ashura. Zote hizi zina fadhila tofauti na daraja tofauti, na zote ni katika saumu za tatawu. Haya, wapi hawajagawa wanachuoni saumu wakawa wanagawa jihad? Kwa hiyo yeye anawatuhumu kwamba wanachuoni kana kwamba wanafuata matamanio ya nafsi, saumu wakaiacha vile vile kutiba alaikumus siyam, ikabaki hivyo hivyo, haijagawiwa. Lakini katika jambo la jihadi kutiba alaikumul qital, wao wanaanza kuigawa igawa. Hii ni dalili ya wazi kwamba wao wanapinga aksamu jihad. Sheikh Albani katika kitabu kile Al-Fatawa Al-Muhimma cha Sheikh zimekusanya fatawa za Sheikh Albani, wakati akiwafanyia radi watu hawa kuonesha kwamba wao ni tofauti na jihadi ya wema waliotangulia, wao wanapotosha jihadi, akawaambia inatosha kuhadithia jihadi ya hao kuwa ni radi kwao, basi na kuwa radi kule kuhadithia jihadi ya hao waliotangulia inatosha kuwa ni radi. Akataja katika mambo ambayo yanaonesha tofauti ya wale na hawa ni aksamu jihadi. Kwa waliotangulia wanafahamu kwamba jihadi ina aksamu, lakini hawa wanapinga. Kula kupinga kwao kuonesha kwamba wao wana jihadi yao muzayyab iliyofungwa iliyopotoshwa. Fake muzayyab. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, marahilu jihadi. Wamepotosha marahilu. Zile hatua za jihadi. Jihadi ina maratib 4. Katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala zimebainishwa hizi marahil. Marhala ya kwanza, almarhalatul ula, marhalatul kas anil qital, ni marhala ya kujizuilia kupigana. Kuna wakati wanazuiliwa watu wasitake mapambano, kafu anil qital. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذ يمعون والأنباو والأنبي والإزويليين انتتاك مفامبان سما مشيني صلاة نمتوي زكاة لكن والفقود وكفار ذشيوة غفل والوال وكعنزك وغوبة watu kama vile wanavyomuogopa Allah au zaidi. Kwa hiyo kuna mahala ya kujizuilia, watu wajizuilie mapambano. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kuhusiana na marhala hii katika kitabu chake As-Sarimul Matlul, anasema faman kana min almu'minin fi ardhin huwa fiha mustad'af, yeyote katika Waislamu katika waumini atakuwa katika ardhi ambayo yeye ni dhaifu, hana nguvu, au fi waqtin huwa fihi mutad'af, au katika wakati ambao yeye ni dhaifu, bi ardhin huwa fiha mutad'af, au fi waqtin huwa fihi mutad'af, ima yuko katika sehemu ardhi ambayo yeye ni dhaifu, au yuko katika wakati katika zama ambazo yeye ni dhaifu, ima sehemu ima zama, au na hana nguvu. Anasema faliyamal bi ayati sabri, katika hali hii azifanyie kazi aya za subira. Aya za subira zipo kwenye Qur'an. Anasema faliyamal bi ayati sabri, azifanyie kazi muumini huyo aya za subira. Wasafi, na za kuwasamehe na kuwapuuza. Asafi ni kupuuza. Kuwapuuza kina nani? Anasema amma yu'dhi Allah wa rasula, wale ambao wanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, minalladhina utul kitaba walmushrikin, katika wale ambao wamepewa kitabu, mayahudi na manaswara na washirikina, hawa wachukue zile aya za subira wazifanyie kazi. Kwa hiyo hii ni marhala ya kwanza. Kuna marhala ya adhaf, kipindi ambacho Waislamu ni madhaifu, sawa sawa ni sehemu au zama, wao wanatakiwa wajizuilie kupigana. Marhala hii unaisikia kwa makawarij na jihadi yao muzayyab. Haya vile vile ameeleza Ibn Uthaymeen katika sharhi ya al-usul min ilmi al-usul, wakati akizungumzia katika masala ya an-nasikh wal-mansukh katika ilmu ya usul al-fiqh, akazungumzia hili jambo kwamba katika kipindi cha udhaifu Waislamu wanafanyia kazi aya za subira, na katika kipindi ambacho hawana udhaifu wanakuwa na zikatimia katika bawabit na shuruti zile za jihad, watazifanyia kazi aya za mukawama. Kwa hiyo hii ni masala ya kwanza, kujizuilia, nayo ni katika kipindi cha udhaifu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-ana khaffafa Allahu wa alima anna fikum dha'fa, Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekufanyeni tafiti sasa hivi. Amejua kwamba nyinyi ni madhaifu, hamna nguvu, kwa hiyo amefanya tafiti. Ilikuwa mwanzo Muislamu mmoja anapambana na maadui kumi, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akaleta hukumu baada ya kuwa Waislamu ameona kuna udhaifu, akaleta hukumu ya mmoja kwa wawili. Aya hii wanachuoni wakasema kwamba hii aya ni dalili endapo Waislamu watakuwa madhaifu kiidadi, yani maadui wakawa wengi zaidi ya mara mbili yao, hawatakiwi kuingia katika mapambano kwa sababu ya ule ule uchache. Madhinnatu al-ajz, ni dhana ya kushindwa. Kwa hiyo wakasema ikiwa idadi yao ni chache, hichi ni kipindi cha dhaifu, wanatakiwa wajizuilie kupambana. Ibn Hazm katika Al-Muhalla yeye akasema la, sio wakiwa wachache kiidadi, hata wakiwa wengi kushinda maadui zao, lakini wao ni madhaifu kinguvu, wanatakiwa wajizuilie. Akasema Ibn Hazm katika hoja alizotumia, akasema kwa sababu illa aliyoitaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tafsir ni adh-dha'f, al-ana khaffafa Allah wa 'alima anna fiikum dha'fa. Udhaifu ndio sababu ya tafsir. Kwa hiyo muda wowote Waislamu watakapokuwa na udhaifu, basi wanatakiwa washike marhala ya al-kaf 'anil qital. Hii ni marhala ya kwanza, sio jihadi watu wakaipotosha. Akastadili maneno yake haya vile vile na aya, kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atun kathira biidhnillah, makundi mangapi ya machache yaliyashinda makundi mengi kwa idhni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa watu wanaweza wakawa wachache lakini wana nguvu. Kwa hiyo uchache na wingi Ibn Hazm hakuuzingatia, bali alichozingatia yeye ni udhaifu. Sawa sawa Waislamu wachache au wengi, muda wowote wakiwa na udhaifu wanatakiwa washike marhala ya al-kaff 'anil qital. Makhawariji hiyo hawana, bali wao kiwaambia hivi muoga, mnafiki, kibaraka. Marhala ya pili ni marhala ya al-idhnu bil qital, kupewa idhni, ruksa, mkitaka piganeni au msipigane. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Wamepewa idhni ya kupambana wale ambao wamedhulumiwa, na Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya kuwasaidia ni mwenye uwezo. Kwa hiyo ni idhni. Hii ni marhala ya pili. Ikiwa wanao uwezo wa kuweza kujihami, basi wanapewa idhni. Ikiwa wamedhulumiwa, basi wanaweza wakajitetea, wakapambana, wakapambana au wakaacha. Hii ni marhala ya pili. Marhala ya tatu ni marhala al-qital liman qatalahum, kupigana na yule atakayekuja kuwapiga. Na yule ambaye hakuja kuwapiga wao, wamwache, wasishughulike naye. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Piganeni katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wale ambao wanaokupigeni nyinyi. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Hii ni marhala ya tatu. Piganeni katika njia ya Allah na wale wanaokupigeni nyinyi. Wala ta'tadu, wala msichupe mipaka kwa wengine. Kwa hiyo hapa ni katika ile hali ambao Waislamu wana nguvu ya kuweza kujitetea na kujihami, basi atakayekuja kuwashambulia wanawajibika kupigana naye, na ambaye hakuja akawaacha wanaachana naye. ndani ya Qur'ani hizi marhala zinabainishwa. Marhala ya nne na ya mwisho, qitalul mushrikina kaffa, ni kupigana na washirikina wote, kwa maana makafiri wote. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah wa qatilul mushrikina kaffa. Hiyo aya nyingine, na hii ni katika ile hali waislamu wana nguvu na wako na daula, hapa wanatakiwa wapambane na kila aliyemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, imma wasilim au wakubali kutoa jizya wawe chini ya waislamu au mapambano. Sasa hizi marhala nne wao hakuna isipokuwa moja tu, si ndio hivyo? Kuna wao wanazungumza kwamba kuna kafa ni qital, kuna idhni ya qital, kuna kupigana na wale watakao kuja kuwapiga na kupambana na wote kila aliyemkufuru Allah. Kwa hiyo hizi marhala ndizo ambazo zimeainishwa katika Qur'an. Kadhalika ukisoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utamkuta amepita humo, kipindi cha kujizuilia, wakati dhaifu, kipindi cha idhni ruksa, idhni naweza mkapigana au mkipigane ni khiari yenu, alafu kipindi cha kupigana na yule atakayekuja kuwapiga, na kipindi cha kupigana na wote, kipindi ambapo tayari watu wana nguvu na wana daula iliyo imarika kiimani, kisilaha. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam unakuta mwishoni mwa uhai wake alikuwa akituma vikosi vinaenda katika miji mbalimbali, ima watu wasilimu au wakubali kuwa chini ya Uislamu au mapambano. Jambo hili la pili wao wamelipotosha, kama walipopotosha aqsamu jihad wakapotosha marahilu jihad, hizi hatua za jihad marahil. Jambo la tatu waliolipotosha, shurutu jihad, sharti za jihad. Wao hawachungi shurutu za jihad katika sharti za jihad. Miongoni mwa sharti al-quwwa, ni nguvu. Kwa hiyo kama nguvu hakuna, bado jihad. Kadhalika katika shuruti za jihad, an-niyya, ikhlas. Kadhalika mutaba, kwa sababu ikhlas na mutaba, kutenda amali kwa mujibu wa sunna, kwa sababu amali ambayo imetendwa nje ya sunna fa huwa radd, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Haya, tukija kwenye sharti la kwanza al-quwwa, quwwa iko wapi? Mjahidina wapo kwenye mapango, wako polini, mwezi wanakuja mara moja, tena wamevaa mabaibui, wengine wamenyoa ndevu, wamepiga makapelo, alafu kajifunga funga na mabomu. Quwwa iko wapi? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayr turihibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Tena hiyo nguvu yenyewe imewekewa kidhibiti, nguvu ambazo mtawatisha maadui wa Allah na maadui wenu, nguvu ambazo wao wanaona kwamba hapa tukichokoza tunapasuana, sio tunawapasua, tutapasuana hapa. Nguvu hizo za kuwatisha maadui ziko, wakati silaha zenyewe zinachukuliwa huko huko kwa maadui. Aina al-quwwa iko wapi? Kwa hao wanaosema watu wa jihadi, watu wa kutaka, nguvu za kuwatisha maadui ziko wapi? Sheikh Albani wakati anawafanyia radi anasema utakuta wao hata nguo yake ikichanika sindano ya kushonea nguo mpaka anunue, imetoka Ulaya sindano, hata kiwanda cha kutengeneza sindano hawana, acha silaha. Haya, jihadi ya sampuli gani? Kiwanda cha kutengeneza sindano hana, sembuse hayo mama ndege, si mavifaru manini manini. Quwwa sharti katika shuruti za jihadi, al-quwwa sio kuzitia katika mchezo damu za waislamu unazifanyia majaribio. Hebu tujaribu, tutaweza? Miezi miwili tatu kimya, wengine wapo majela, wengine washakatwa, washavunjwa viuno, wengine miguu, wengine wameuawa, basi wanakaa tena miaka miwili mitatu wanaibuka tena wanajaribu. Tunafanya majaribio damu za Waislamu. Haya katika sharti ni ikhlas, niya. Mnapigana kwa ajili ya nini? Manjahada litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Haya, wao utakuta saa nyingine watu wamegombana kwenye vyama vya siasa. Sasa chama kimoja kina Waislamu wengi, akiona kadhulumiwa si nini, anatangaza jihadi. Ya Uislamu tusikubali, tuingie msituni. Siasa ya demokrasia, mara hiyo unasikia nini? Jihadi. Haya yanafanyika huko Belkosi, yamefanyika haya na nchi mbalimbali, si mahali nini. Ukiangalia ukifuatilia ndani yake ni chama cha siasa, lakini kilikuwa kimekusanya Waislamu wengi, na hivi wameingia kwenye uchaguzi, sio wamedhulumiana kwa madai yao, wanaingia msituni. Umeona bwana, wanadai sasa wanapigana jihadi, jihadi ya demokrasia. Subhanallah. Kwa hiyo ikhlas, nia. Kwa hiyo wanawaitia watu kwenye jihadi, wananusuru chama chao kiingie madarakani, kwa sababu kimeshinda, wametudhulumu. Kwa hiyo tutawapataje Waislamu? Jihadi. Jihadi, aya za jihadi zitasomwa, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam za jihadi zitasomwa. Tengo kunusuru chama chao kwa sababu wamedhulumiwa. Kwa hiyo wanawafanya Waislamu kama vile vichwa vyao haviko sawa, na watu wakisikia jihadi si Muislamu yule. Kwa kweli tumedhulumiwa kadha, basi wanaingia. Mtu akiwarekebisha akawasaidisha, nafi kibaraka, kapewa hela, kapili nini katika sharti mutaba jihad kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa wao utakuta intihar, kujilipua. Haya intihari ni mafundisho ya watu, mtu kuvaa bomu akajilipua, matendo ambayo hata mnyama hafanyi. Leo anakuja kufanya watu ambao wanamuongoza. Mutabaa, ibada yoyote inahitaji mutabaa. Sisi tunawasema watu wa bid'a na ibada zao walizozusha, ibada ambazo wanatenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa vipi hawa ambao wanajinasibisha na sunna na kuwaradi watu wa bid'a, wao wanaingiza katika ibada mambo ambayo hayapo, alafu wanadai kuwa ni ibada. Ukipo na kufa shahidi. Kwa hiyo hilo ni jambo la tatu ambalo wamepotosha. Jambo la nne, shurutul mujahidi, sharti za yule mwenye kupigana jihadi. Wao wala hawachungi, wanakusanya kusanya, twende twende twende, tunadhulumiwa ba, siwezekani. Wakati shuruti za mwenye kupigana jihadi, an yakuna musliman aqilan baligan zakaran hurran mustati'an, awe muislam, awe na akili timamu, awe baligh, awe mwanaume, awe huru kadhalika, awe na uwezo. Na wanachuoni wanapotaja istitaa wanasema kuna sampuli mbili, istitaa ya badania, kadhalika maria, nguvu ya mwili kiwiliwili, kadhalika mali, awe na uwezo wa infaki ala nafsihi, kadhalika infaki kwa familia yake. Sasa watu wanakusanya na kusanyana, mwingine anaacha familia yake, bwana, umeona bwana, mke na anabeba watoto, anarudi kwa wazazi wako. Mume wapi? Mjahidi, ajui hata aliko chochoro aliyopenyea, anaenda kwenye jihadi. Anaacha watoto na njaa, anaacha mke, istitaa kadhalika. Kama ana wazazi huyu mujahid, lazima idhni ya wazazi wawili, ni katika sharti ya mujahid, idhni ya wazazi. Bali baadhi wanachuoni wanasema kama wazazi wake wako wawili, baba na mama, alafu idhini akatoa mmoja mwingine hakukubali, basi hairuhusiwi kwenda mpaka wote wawili. Katika suratul A'raf kumetajwa ashabul A'raf, watu ambao watawekwa sehemu si peponi na wala si motoni, wakisubiri maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanachuoni wa tafsiri wakiwaelezea hawa watu ambao watakuwa katika hii sehemu, makosa yao ni yani wanalipi, jambo lao ni nini mpaka wakawekwa sehemu hii? Wanachuoni wakatofautiana kuwazungumzia ashabul A'raf. Miongoni mwa kauli za ahlul ilmi kwamba wale watu ambao wamekufa katika jihadi ya kisheria lakini hawakuwa wameridhiana na wazazi wao, kwa hiyo wamekufa katika vita lakini huku hawakuridhiana na wazazi, kwa hiyo kutokana na uzito wa ibada ya jihadi wanashindwa kupelekwa motoni, na kutokana na haki za wazazi wanashindwa kupelekwa motoni, ndio watawekwa katika hii sehemu ashabul A'raf. Hebu fikiria mtu kafa katika jihadi lakini wazazi wanamkwamisha. Hii ni katika baadhi ya kauli za ahlul ilmi kuhusiana na ashabul A'raf, ni watu gani na wana jambo gani, kuonesha kwamba idhini ya wazazi kwa huyu mujahid ni jambo la kisheria. Katika imekuja katika hadithi aliyoipokea al-Imam Ahmad, kadhalika Abu Dawud, Imam Ahmad katika Musnad na Abu Dawud katika Sunan, ata rajulun, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, faqal, akasema: ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, inni jiitu uridu al-jihada ma'aka. Sikiliza hiyo hadithi, hakika ya mimi nimekuja ewe mtume, ninataka kupigana jihadi nikiwa pamoja na wewe, kwa nimekuja niende kwenye jihadi pamoja na wewe mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akasema: wa laqad ataitu wa inna walidayya yabkiyan, na nimekuja mimi hali ya kuwa hakika ya wazazi wangu wawili wanalia, yani wazazi hawajaridhia wala hawajaniruhusu, wazazi wangu nimewaacha wanalia huko, lakini nimekuja kwa ajili ya jihad pamoja na wewe mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hivi: farji ilaihima, rudi kwa hao wazazi wako wawili, faadhikhuma kama abekaitahuma, nenda ukawafurahishe kama ulivyowaridha. Maana yake mpaka waridhie wakupe idhini ndio uje, kwa hiyo nenda ukawaridhishe kama vile ulivyowaridha. Hakumruhusu kwenda katika jihadi wakati ni jihadi pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuonesha kwamba mujahidi ana shuruu, sio kukusanyana kusanyana tu twende twende. Hii ibada ndio maana tunasema ni jihadi muzayyab. Kwa hawa makawari wakajificha kwenye jambo la jihadi, kwa hiyo muislamu asisikie jihadi, watu wanatetea dini, wanaipigania dini, anaona ni watu waheri, wakati hakuna jihadi hakuna chochote, ni fasadi fil ardh, ni kufanya fasadi. Jambo la tano, shurutul mujahadi, sharti za yule anayepigwa jihadi, nazo wamepotosha. Nani apigwe, nani asipigwe? Katika shuruti za mujahad, yule anayepigwa, alla yakuna dhinniya au musta'manan au muahada, kadhalika katika ambao hawapigwi ni wale ambao alladhina laysu min ahli jihad, si katika watu au laysu min ahli alqital, naam, si katika watu wa mapambano. Hawa ni watu ambao hawapigwi, tena ni makafiri, ni makafiri hawa, lakini hawapigwi kwa sababu mwenye kupigwa jihad ana shuruti zake, asiwe ni zimmi. Zimmi ni yule ambaye yuko tayari ameridhia kuwa chini ya dola la Kiislamu, yeye yuko tayari aishi na ukafiri wake lakini atawaliwa na Uislamu, yuko tayari, huyu abuwa huyu anaitwa zimmi. Kadhalika musta'man, musta'man ni yule ambaye kafiri kaingia katika miji ya Waislamu kwa jambo maalumu, kwa muda maalumu. Inawezekana kwamba kwa haja zake binafsi kapata biashara au amekuja kufanya kazi au mfano wake, akaja kwa kuhitaji idhini, ruhusa, akaruhusiwa kuingia. Au inawezekana amehitajika, kuna ambao wanakuja katika miji ya Waislamu kwa ajili ya kujenga mabarabara, kwa ajili kujenga madaraja, si mambo ya teknolojia, masimu, si nini nini, kuna mambo ya visima huko, mafuta na hivi na mfano wake, kiasi wamekuja miaka miwili, miaka mingapi, wanaishi katika nchi za Kiislamu. Hawa wauawi, lakini kina Usama walikuwa wanafanya nini katika miji ile ya Riyadh na sehemu nyinginezo? Kwa sababu tu kafiri. Musta'man amekuja kwa amani, tena wakati mwingine wameletwa na Waislamu kwa ajili ya maswalihi kama haya, majengo, kujenga majengo, barabara, madaraja, minara ya mawasiliano na mambo mengineyo. Hawa wauawi hao wanaitwa musta'manun. Kadhalika almuahad, muahad ni yule ambaye imma dola lake na dola yetu kuna mkataba wa amani, kwamba sisi tuna amani, hakuna mapambano, na kufanya mikataba ya amani na makafiri, jambo hili linaruhusiwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alifanya ahad na makafiri Makuraish kutopigana, na iwe amani, wa huku waaminike na hawa na hawa waaminike na hawa, hakuna mapambano wala wala kumwaga damu miaka kumi, na Makuraish wanaoabudu masanamu katika sulhu maarufu, sulhu ya Hudaibia, ambayo ilikuwa ni mwaka wa 6 Hijiria. Kwa hiyo muahad au yule ambaye ameingia kwa ahadi ya Muislamu miongoni mwa Waislamu kwamba njoo, hautodhurika, utapata amani, huyu ni muahad. Wa in ahadun min almushrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kadhalika wasiwe katika wale watu ambao laisu min ahli alqital, si katika watu wa mapambano, wanawake, watoto wadogo, wazee, laisu min ahli alqital, hawa si watu wa mapambano. Kadhalika imekuja katika sunna wale ambao makafiri walioko kwenye majumba yao ya ibada, ibada wanazozijua wao, sio watu wa mapambano, wako huko na Yesu wao na nani wao, wako hawa wauawi kwa sababu laisu min ahli alqital. Haya, hawa mujahidina hawa, haya wanayachunga wakati ya mabomu kwenye magari, walipua mabomu kwenye migahawa, kwenye makaza, kisa Hamza, mbona na wao wanafanya hivyo kwa Waislamu? Unaona Somalia. Kwa hiyo uovu unaondolewa kwa uovu, makafiri kwa sababu ya ukafiri waliokuwa nao, wakifanya dhulma, wakafanya mambo kinyume na sheria, nasi tunachupa mipaka. Kwa hiyo kama wao wanapoingia kwenye miji wakaanza kubaka wanawake wa Kiislamu, wakawatoa hijab na kuwaingilia, kwa hiyo na Waislamu wao wafanye hivyo kwa sababu wao wanafanya. Kwa hiyo wao wakiua watoto wadogo na sisi tunaua watoto wadogo, wao wana mwongozo, sisi tuna mwongozo. Dhalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lakum. Wao hawana, sisi tuna Allah subhanahu wa ta'ala, tuna mwongozo, tuna kitabu, tuna sunna. Kwa hiyo hakuchungi aksamu jihadi, hakuchungi maratibu za jihadi, hakuchungi shurutul jihadi, hakuchungi shurutul mujahid, wala shurutul mujahadi. Zote hizi hali ya sampuli gani? Hii tunaita jihadi muzayya, jihadi fake. Wao wakajificha kwenye hii jihadi fake kwa sababu jina ni zuri kwa Uislamu. Kwa hiyo hawa makhawarij wakawa wanajificha katika jambo hili la jihad ili kuvuta nyoyo za Waislamu, na kwa kweli, kwa sababu Waislamu wanataka kheri, wana ghaira na dini yao, ukakuta Waislamu wengi wakaingia, isipokuwa wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu kwa sababu ya kujificha katika hili jambo. Lakini hakika yao hawa ni ahlu takfir, al-khawarij. Kwa hiyo hii nukta yetu ya kugusa kidogo jambo la jihad, kwa sababu ni kijistara wanachojifichia, tutakuwa tumekomea hapa kisha